إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات كي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جوت ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni ñi ngi won fa borom téré bi don woné ni yonent bi kat ku ko top jaar ci yonam be mu tarasé yoon wa mu wote jeme ca nga jaar ca daa dugg àjjana, waaye ku ko moy weddi ko wàcc yoon woowee daa tàbbi safara. Xam nga ni borom téere bi dafa jiitaloon wax ni tomb yi nga xam ni ñooy tombi diina lu ci nekk dafa war a ànd ak firnde, dafa war a ànd ak tegtal. Loolu moo tax mu toftal ca mu ne waddalilu tegtal ba, maanaam firnde ga ca loolu preuve ba, maanaam preuve buy wone ne yonent bi yàlla yónni ku ko topp dugg àjjana ku ko moy tàbbi safara, mu ne mooy aaya bi wala aaya yi di ñëw. Sunu borom dane inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Mune yonni nañu ci yeen yonant, inna arsalna ilaykum rasulan, yonni nañu ci yeen yonant, yonni nañ ci yeen ndaw. Rasul mooy ndaw, mooy ku ñu yonni, koo xam ne sunu borom moo ko yonni. Mu ne yonant boobu nag shahidan alaykum, aji seede la ci seen kaw, maanaam seede la ci yeen, da leen di seede ëllëg. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kom nañu yónnee woon ci fir'auna yonant, kon jiitu woon nañu yónni ci fir'auna yonant, kom nañu yónnee yonant gi ci yéen, kon xéewal la, nekkut loo xamante ni nii kon lu yéeme la, ndax jiitu woon na ci fir'auna yu ñu yónni ci moom yonant. Mu ne fa asa fir'aunu rasula, fir'auna nag moom yonant ba ñu yónni woon ca moom daf kaa moy, daa mooy yonant ba, déggalul yonant ba, toppul yonant ba, muy Moussa alayhi salaatu wasalaam. Gis nga Firaw na fa daal di dan weddi, daal di mooy Moussa, rëy rëy lu fettirlu. Sunu borom ne fa akhadnaahu akhdan wabila, moom Firaw na moomee ñu daal di koy jàpp, jàpp mbugal bu mettee metti, bu tara tara tar. Góor gi mu ne qawluhu waddalilu, mu ne la borom téere bi wax na preuve ba, tegtal ba, ay ala irsaali rasul, preuve buy wone yónni goo xam ni sunu borom tabaraka wa taala yónni na ko yonant, yónni na ko yonant bii muy Muhammad alayhi salaatu wasalaam, waaye kazalika yónni na ko yonant yi jiitu magoog mune inna arsalna ilaykum kon yonnina yonanta ilaykum gogum manam ci yen ñi siga ko kazalika tamit yonni yonanta ci ña jitu won comme ñu melni fir'auna mune kama arsalna ila fir'auna rasul mune qawluhu la borom téré bo wax ci waxu borom bi tabaaraku wa ta'ala inna gogu muy ñun nga xamanteni ni mbolo la mo ndax lolu dañ ci dégg ne wax ji dafa joggé ci ñu bari wala deet mune ad-damir raji'un ila Allah mune damir gi ci wax ji muy ñun manam pronom personnel bi day delu wat ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mune wa hadha dhamirul mu'azzim nafsah li'annahu 'azimun subhanahu wa ta'ala jalla sha'nu mune li lañuy tuddé dhamirut ta'zim manam pronom bo xamanteni ni dess nako jëfëndiko ngir magal ngir reeyal comme lu melni ci lakku tubab ni jang nasaran boy wax ak ko xamni dang ko respecté wolé nga koy tutoyer nga vouvoyer ko nga ni ko vous wolé nga nan ko tu ndax lolu day tekki ni koku nit ñu bari la dedet waye day woné ni dang ko respecté dang ko fonk lolu nak amna ci lakku arab amna ci lakku yu bari gis nga ko mangok mom lañuy tuddé damiru ta'zim gis nga wala nunu ta'zim gis nga mangok manam pronom bi nga xamanteni ni ki bëgg magal bopam reeyal bopam daf koy jëfëndiko mune ñun ta du wax man legolek sunu borom tabaarak wa ta'ala day jëfëndiko loolu ci alquran mune ndax mom borom bi tabaarak wa ta'ala ku mag la aji reey la aji tedd la mune arsalna kadhalika hadha dhamirul adama mune arsalna tamit non la deme na gogu nunuk magal la motax mu def ko mbolo mune wa ma'na arsalna mune ma'na arsalna moy ba'athnahu wa awhayna ilayhi ba'athnahu yunni nanko wa awhayna ilayhi ñu wahyu ci mom lol la ba'athna di tek lol la arsalna di tek magok arsalna yunni nañu magok al ba'th moy irsal moy yonne ay synonyme la kalimatani mutaradifatani lolu moy synonyme mangok sunu borom ne yonni nañ ko ba pare wahyu ko wahyu moy revelation mangok xamle go xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa koy xamal yonantam ci yonni gumuy yonni jibril jibril indil ko lolé nga xamanteni ni mo bawo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala lolu moy wahyu mangok ilaykum ganak mune ilaykum ci yeen ya ma'shara thaqalayn al-jinn wal-ins yeen ñi nga xamanteni ni yene thaqalayn manam ñaar ñu deugar bop ñi jinne yi ak nit ñi mune khitabun li jami'in nas lolé mom wax la go xamni dafa jëm ci mbolam nit ñepp li anna risalata hadha ar-rasul ndax yonni giñ yonni yonant bi te muy muhammad alayhi salatu wa salam yonent la go xamanteni ni ammatun li jami'in nas yonni gu universel la ñel nit ñepp ila an taquma as-sa'a bakirok yawm al-qiyam di taxaw mangok lolu junjon nañ ko yonent bi alayhi salatu wa salam yonni giko borom bi tabaaraku wa ta'ala yonni dafa wutek mu yonni Isa ñom ak Musa ñom ak ñeneen ñoñi ndax ñom ku ci nek dañ la daan yonni ci saw xet waye Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kep mom dong lolu jaglem la magok mom rek lañu yonni nak yonni gu universel ci aduna bi yep ba kérok yawm al-qiyam di taxaw gis nga ko mune rasulan gogu huwa muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mune rasulan moy muhammad alayhi salatu wa salam gis nga ko kon dal fofé sunu borom ma ngay woné yonni gumu yonni yonent bi alayhi salatu wa salam ci nit ñep ba kérok yawmal qiyamati di taxaw bu ko défé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.